أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجث الأفضاطت falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Allahun e falenderojmë për këtë falje dhe udhëzim, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetit më të plotë mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave javore ku kemi hapur një cikël të ri, zinxhir të derseve, ku dëshirojmë që të njoftohemi me emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Kemi përmendur në shumë prej ligjëratave fjalë nga ulemat se boshti i këtij Kur'anit është njohja e Zotit. Dhe njohja e Zotit është ajo e cila për hir të asaj jemi krijuar. Pra për ta njoft Allahun, për të jetuar për hir të tij, për ta adhuruar dhe bindur atina, është edhe baza e krijimit tonë. Andaj edhe shohim shumë për njerëzve të cilët nuk jetojnë në përputhje me këtë synim, ndeshën me bazën e krijimit të tyre. Andaj s'kanë mundësi me jetu të qetë, s'kanë mundësi me u harmonizu me ligjet e Zotit të bareke vë tjala. Dhe kemi përmenë se nuk është për qëllim njohja informative, nëse këta ka mundësi të bëjë çdo kush, por se njohja e Zotit është për qëllim bindja ndaj ti dhe rregullimi i raportit përballë këtyre emrave. Nuk është për qëllim që ti me dit Rahman, Rahim, Ghafur, Tawab, Semih, Basir. Kjo ka mundësi në mënyrë informative mu dit për një dit, për disa dakika. Por se është për qëllim rregullimi i raportit, rregullimi i raportit përballë Allahu te bareke ve teala dhe kryerja e adhurimeve në bazë këtyre emrave. O njeriu kur e njeh madhështinë e tij, i lutet mbaz atyre emrave. Për shembull, nëse neve nuk e dim se Zoti, shembull, supozimisht, nuk e dim se Zoti te barekehu te ala nuk e pengon dhe nuk e paafson asnjë sen, ka mundësi në kokën e njeriu mos me shumë me lut për diçka. Apo kur njeriu nuk e din se Allahu te barekehu te ala, siç ka thënë Alayhi salatu wassalam, la mukrihele, nuk e detyron kërkan Zotin. Mune dhe menur robi se këta dhe këta s'ka mundësimi lutë se mos peranoj. Apo, sikur që ka ardhë në për Injil të shtrembruar dhe të vrat të shtrembruar, se kur ka ndash kinë se me lutë disa prej bive të Israelit disa lutje, ati thuhet se, apo, kinë se Isau, se Usau, nuk i dhe të fjalë, por nga shpikët që ka ardhë, se i ka thonë mos ngushtoni Zotin. Ekstumera, dhe kitë kjo vëzën nga vjenë, se nuk flasin për Zotin e vërtet, nuk e njohin Allahun të bareke vë tjallë. Dhe sikur rasti që përmendëm i ati Arabit, Bedeuit, i cili arte për nga mërë a.s. dhe tha me madhështinë Allahun ndërmjecojmë të ti. Me madhështinë e Zotit ndërmjecojmë të ti. E për nga mësam që ka tha, Subhanallah, i madhështë Allahu, si ka mundësi me Allahun me ndërmjecu të une. Nuk merët e emri Allahut me shku të dikush. Andaj, këtë të vezërvin si pasoj e mos njohjes së Zotit subhanehu ve teala. Dhe e dyta, ajo që neve po jetojmë vëllezër, sot kishmi bë plan për ta ndruar ligjëratën, por se nuk e ndruam, dëshirojmë që ta bëjmë një ligjërat 2 apo 3 orësh, ku do të flasim shkurtimisht për jetën e pejgamberit alayhi salatu selam, ku kemi fol gjatë ta përmbledhim me një ligjërat. Por se koha tani nuk mjafton, duhet me caktuar një ditë tjetër. Dhe ajo është që besimtari duhet të shpresh shqetësimin e vetë për ngjarjet që po ndodhin sot vëllezër në botë. Dhe ajo është përdhosja e emrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Domthonë, dhe kjo lidhet me të parën vëllezër. Sa ata nuk e njohin Zotin. Me njoh Zotin nuk bën ashtu. Por sa çka thon Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, domthonë, ç'i themi neve në gjuhën e popullit, shkelmi i fundit, apo shkelmi i fundit i kriminalëve është ofendimi Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Shikë dhe zërë, neve në Kur'an gjem se Allahu Gjeli Gjelaluhu përmen në Kur'an për gënjështrus. Apo, që dhe më nënë, ka njërë se si dhe të i thojnë Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, mund nuk besoj ty. Kjo nuk është problematike. Mundet me shkrujt njeri dhe me than, unë nuk e besoj Muhammed sa më si pejgamber, s'jam i bind, nuk jetoj me ligjet e ti. Dhe kjo nuk ka kur far problemin, nga se njerës të i përzin këto diterme. Apo dhe i shojmë disa njerës të sidat mundohen me ba një far balanci në mes asaj se na du të milan ata me ofendue, sepse e kanë përgjënjështru Muhammed sa më edhe në kohën e ti. Djetarë dhe zërë kanë da përgjënjështrimi. Përgjënjështrimi nuk është Italia. Që dhe më dhëmë përgjënjështrimi? Nëse njani për njerëzve sot ndu një, apo që janë plot, thojnë na nuk i besojmë so ki pengamber. Nuk o pengamber. Nuk është e njëta sikur njani të përqeshata alejhi salatu wassalam. Ai ka drejt, do më në aspektin kaderik, jo shëriatik, ka në aspektin kaderik drejt me dhëmë si besoj. Dhe i themi për këta ko gjenem, dhe ka kërstim, dhe ka alar, e tjere tjere. Por nuk gudhëm e përdhos ata. Apo, do më thonë, dalimi mes asoj qka është vije kuqe dhe asoj cila brenda kufriateve vo në aspektin shëriatik ka mundësi me kriju raport cila është përgënjështrimi dhe ofendimi. Në ofendimi nuk lejohet, dhe zër. Në ofendimi nuk i lejohet asë njeri ju. Musliman më kanë dispozita shumë e ranë. Andaj besimtari duhet të shprejshë qëtësimin e ti dhe ti dhënohet. Dhe mje për atë njeri cili dëgjon së është ofendu më amesam, dhe i nuk i dhënohet. Si ka mundësia me pretendu se ka iman zemrën e tina, edhe i nuk i dhënohet. Apo si kur thonjë, do mërënë me qëtësi. Mërënë me qëtësi. Ska mundësi me mërë me qëtësi. Nuk ka mundësi me mërë me qëtësi ofendimin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallem. Nga se vëzër, nëse ofendohet Muhammedit sallam, dhe kjo merët me qëtësi, atër qka jetë mund dunja që ka vlerë diqka. Dëmonë, leta shpjegoj dikush, nëse Muhammed sa më përdhose dhe lejohet edhe kjo që ajtë shahë dhe cënohë dhe të bëhë talje me ta, qka jetë mo diqka? Qka jetë në dunja diqka e paprekshme? Qka jetë? Nuk jetë asin sen. Andoj Shejhu Sami Dhemi e thotë se dalon përgënjështrimi, e cila ka mundësi, përgënjështron, apo dhe shirku, dhe shirku, në Kur'an Allahu Xhelalu Fehu për sa ta bojnë shirk, ata bojnë kufër. Kjo është kaptinë besimit tanë, çka dush beso. Por se tallja dhe ofendimi dhe krijimi karikaturave, kjo vëzhgë është e palejushme. Dhe kjo besimi jon musliman. Na nuk besojmë se lejohet dikush, jo vetëm Muhamedi alayhis salam, as Musa, as Isa alayhis salam, as ti pejgamber. A do të mësojmë kur hinin Mekë, kur shirojnë Mekën? I pa aty do shtatorët vogla. I pa do shtatorët vogla ku i këshin domon, e këshin gdhen, e këshin bo në formën për Ibrahimin a.s. dhe Ismailin. Bro, kishe e kanë bo me guri Ibrahimin dhe Ismailin të bo fal me shigjeta. Të bo fal me shigjeta. Qka i tha për nësam? A i tha e drejta e tëre këto qështu e kanë menua? Nuk tha qështu e lezër. Allah i tha i malkoft. Allah i malkot ata, Ibrahimi sa konë qështun. Ibrahimi nuk ka konë falgjor, nga sa ata kanë e portretizuën në gur, se Ibrahimi e sëram ka bo, do më dhonë, i ka morë ato shigjetat me bo falë. A i ka artë kundër të në me luftue ata. Shkurtimi dhe zërë, tani nuk është tema, do të saktëm një ditë, me lejnë Allah të bare kjo e tjala, një legjerat, kush do në me prezentue, 3 apo 4 orë, me një dërës me e përmledh, historinë përmësam nga filimi, deri në mbarim, që ti bindimi vetët tona, dhe të tjerët kush do mu bind se Muhammed sa më është vija e kuqe. Muhammed sa më është vija e kuqe, nuk lejohet më ofendu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Beso, mos beso, përgënjështro është puna jote. Thuj që kishë sma më shmenë që ja pengambar, është puna jote. Talja, ofendimi, vizatimi karikaturave, kjo është vij e kuqe. Dhe zër, nër këta s'ka iman. Në me pas gjithë diçka që e këshmi te galu, s'ka iman nër këta. Kush nuk nervozohet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, s'ka iman e njëri. Ai leta sa doj leta filozofoje çështjen, mbetet pa iman. Ne lutemi Allahun që Allahu t'i mbush zemrat tona me dashurinë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Emri radhë dhe zër është emri i 40-ti me radhë, me lejen e Zotit te bareke ve teala, dhe normal këtë emri i bashkangjitet me një emër tjetër, domthon një trajt tjetër, me këta bëhen 41. Pra sot do kemi emrin e 40 dhe 41 të Zotit te bareke ve teala. Në këtë vargë, jo në sens nuk rënditën, emrat Allahu te bareke ve teala. Mor neve nuk na kanë ardhur ndonjë ajet apo ndonjë hadith emrat e Zotit të radhitur. Emrat e Zotit tërë kanë ardhur disa të transmetime, por dietar nuk i kanë marr ato përbaz. Po në këtë varg jemi te emri 40 të neve po e flasim. Emri Allahu Zot është emri i Shakur. Emri i Zotit është Shakur. Ka ardhur 4 ajete Shakur dhe ka ardhur 2 ajete Shakir. E morëm në ligjëratën e fundit në tefsir te fjalë Allahu te bareke ve teala inna safa wal marwa min sha'airillah. Safa dhe Marwa janë prej shenjave të Zotit. Faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi. Kush ban hax apo umre s'ka gjuna me bosai në Safa dhe Marwa. Çka tha Allahu në fund? Faman tatawwa khayran fa inna Allaha shakiran. Fa inna Allaha shakir. Kush don me shtun nga veti khair, nga vullneti, atëherë le ta dije se Allahu është shakir. E përmendëm se do të flasim për këtë emër. Tani vëzën gjuhën shqipe dhe këtë siklet gjithmonë e kemi pas. Ky emër, emri i Allahut shakir, edhe shakur, nuk ka sinonim në gjuhën tonë. Domthonë e keni atë përkthim falëndëruesi, mirënjohësi, apo ai cili falëndëron dhe është mirënjohës. Por se këto nuk e plotësojnë emrin Allahu xhelalu ala shakur. Në që do të shohëm në gjuhën arabe çka i bje shakur dhe si kuptohet për Allahun te bareke ve teala. Por sa për të kuptuar na do ta huazojmë një emër që dim çka po vlasi. Por në aspektin juridik, sheriatik, emrat Allahut nuk përkthehen në gjuhë tjera nëse ato se plotësojnë emrin. A do bëshim edhe këtë fjalën Shakir, pastaj ki Shakur. Dhe dietar kur ngandon cili është dallimi mes Shakir dhe Shakur, këto domon duhet vetëm të mësu çish ka dhënë gjuhën arabe dhe mos më i përkthy. Fjala më e parafort është domthon mirënjohës apo falëndërues. Tani fjala mirënjohës, i cili shfaq njohje të mirë, jep njohje të mirë. Falëndërues, ai cili fal nderime, jep nderim, nga se në gjuhën shqipe përdoret fjala fal për me dhënë. Apo për shembull njerëzit thonë Allah i ta ka fal shpirtin. Allah i ta ka falë shpirtin. E kam për qëllim ta ka dhonë. Nuk është diçka që ta ka falë. Se nuk është para prime diçka tjetër që me thonë ta ka falë. Si do qohë, dhëmonë, falëndërues dhe mirënjohës. Këtu pari do të cilemi me këtë emër. Ligjëratën si zakonisht do të ndojmë në tri pjesë. Pjesë e parë, aspektin gjuhësor, qka është shekit, që shka në Kur'an, edhe cilat janë mësimët që neve duhet t'i marrim nga kjo emër. Fillim ishtë vezër, emri Allahu xhelalu ala shakir buron nga fjala shin, kaf edhe ra, e cila aludon për nxjerrjen pah të një fjale lëvdruse apo vepre lëvdruse si shenjë që e ke pranuar me të mirë një vepër për tjetrit. Edhe një herë, fjala shakira ne e përdon edhe zër shqyqyr, apo shqyqyr Zotit. Po kjo është shukër, i thonë shqyqyr Zotit. Ne e përdon në gjuhën shqipe. Çka i bie në gjuhën arabe që ta kuptojmë Kur'an? I bie kur një njeri apo krijes, pasaj të ta kuptojmë për Allah, e merë për dikujt një të mirë, ja jep dikujt një të mirë, dhe kështë ashtë në raport me këtë mirën, e jep një shenjë ose fjalë ose punë që i jep ati sinjal se une po e pranoj me të mirë këta dhe të jam mirë njohës. Une po e pranoj këta me të mirë dhe ta di, pro jam konfirmues, miratues, se kjo e mirë është e mirë dhe tim ke bo mirë. Kjo është shukur. Po kjo është shumë interesant dhe zë kur vjen prej Zotit. Andaj i bënkaj me gjëzije ka folë shumë gjatë për këtë emër, nëse na prëmëton kohë dhe të i përmenim disa për i fjalve, nëse jo e përmledhme dhe fjalë të përgjithshme. Se është interesant se ky emër vëzër i bënkaj me gjëzije thot është ky emër i cili qel derë për gjennet. Për ndryshe s'ka mundësi. Ju kujtohet një emër që ka emërën të Allahut, i bënkaj me gjëzije tha mos mu kanë ky emër së njëtën në robi. Cile është a emër? Halim i buti, i cili tham ta ka kriju e fizikën dhe ti në përmet kësaj fizike, pro mrena kap lëdoj operacioni, ti sinin ato zemra, stomaku, mëlqia, bubrek, ekstumerat, qarkullimi gjakut, ti sinin ato. Nërsa një vetur me kal, gjithat gjurë me ban. Po kamion, ale ma gjurëm, aeroplan, edhe ma gjurëm. Allahu gjithat operacioni ka mëne, ti sinin. apo që ti të funksionojsh. Dhe mbulimi. Pra mos më kuani në Allah të halim, të shënjeton rahat. Dhe s'ki mundësi me i dalë borxit Allah. Ta një vezër, kjo për këtë dunja. Sa i përket ahiretit vezër, sigur Allah më stisht të i cilësu me këtë emër, s'kish derë që na e cilë gjennetit. Kjo është hyrje për ta kuptu këtë emër. Pra sigur Allahu Gjellë Gjellë, mos ti mirë të veprat e robëve të mira, dhe ti trajton të në emën e ti shakir dhe shakur, shqelët dhe i rajonetit. Se s'munën kur dikush me pru, barabar me bleje artikullin Allahu. Andë dhe për nga mërë a.s. Ela inne sil'at Allahi ghalie, me dëvërtet artikulli, shikoj e ka qëjtë sil'a artikull, sil'a gjdo sen qka dhe në pazar, gjdo sen qka dhe në pazar. Ka thome e sam, artikulli Zotit shumë a ishtë rajt. E artikulli Zotit të gjenetit, që të ta shumë në hadithe, se për mësam e ka muhu, se dikush e fiton gjenetit me punën e vetë. E ka muhu Allahu Gjellar se dikush e fiton gjenetit me punën e vetë. Ma dje, Allahu e ka po prej kufrit, arritet e njeriut në këtë dunja, me ja përkacu njeriu vetës. Dhe kjo shumë rrezik shme vëzër. Allahu e ka përmen shumë prej kafirave në Kur'an, kriminel, të cilat kur kanë arrit në dunja diçka, prej prodhimit, apo arritjeve, pasurive, tokave, ja ka përgacu vetës. Ka thonë, unë e këmë bo këta, unë e këmë punu këta, unë jam konizatë. Kjo prej kufrit, Allahu e ka bo këta kufrë. Andaj, Zotë i unë të bare kjo e tjara, me këtë emër i pranon veprat e pak të tropve dhe u aqelë dherën e zinejtit. Se realisht robi, sa do me punu, pra pakusht. Se haki Zotit është i marë. Pra, në aspektin gjuhësorë dhe zërë, këtu silët në anajë. Djetarët e gjuhës kanë thanë, shukër është lëvdat, për atë i cilit ka bo mirë. I thojnë, shekërtu hu, au shekërtu le hu. I thue, në gjuhë në rabë, pra rabë të i thojnë, shekërtu hu, apo shekërtu le hu. I shpreha, mirë njojë, të jam, mi njohës për këta. Gjithashtu, kanë thanë, vjen në gjuhë në rabë, shukër, kur kafsha e nxjerr hajën në trup. Për shembull thonë ishtakara ad-dar' ha wa ashkara imtala labana. I thonë për hajvanin, i thonë shakarat kur mushët me qumsht. Për shembull ti hap ushqimin, ajo e kthen me qumsht. E arat kur ta shohin që hajvani është mbush, tani ka të haj mish apo qumsht, i thonë shakarat. E tani pse i kanë thonë shekerat, se këtë qka ja dhash ma këthej. E kuptoni? Në gjuhë në arabe dhe zërë, fjala shqyqyr. Gjithë mund vjen, kur dikush tjep tja këthej. Edhe e kundër ta. Gjdo kush që i merë dishka dhe ja këthej, i thonë shekerat. Në tja ka e kanë zirë, e kanë zirë në pa. Gjithashtu, i thonë edhe shekir, i thonë, do mon, gjetheve, gjelbërta, kur dalin nga bima. Do mon, i thonë arabët, shekir, do mon, ka lullzu lullja. E kanë zirë atë në pa. Kjo ka orë në aspektin gjusor. Ndërsa, shkurt i mirë dhezër, ka dhënë djetarët, shukër cilët rreth shtimit dhe shfaqës. A dhe të shofëmi, se nga emni Allahu të shekur, e kupton edhe një meselë shumë të rëndësishme të fejes, dhe ajo se imani është fjalë dhe vepër. Shemë, disa njerës tojnë edhe najna falenderuz dhe i Zotit. Si, namaz jo, zeqat jo, agjerim jo, haq jo, apo, dhikër jo. Si e falenderon Zotin ti? Pse nuk del më paha jo qka ti? Nga se në gjuhën arabe, falenderimi, mirë njoja është mu duka jo. Ando i shiko arabe ti dhojnë, unë mush, hajvani me kafsha, lopa me qumësht, shekarat. Nëhon, shifët ajo. A i që mirët ma hajvan e di, që kjo lopë, shka ka dhe që kjo lopë, qëfar s'ka? A e shofë në nabdezër bimën e cila gjelbron dhe a i që nuk gjelbron? E shofë, a e dalojnë atë tokën pjellore për jo pjellores? Pak, me pas, e ilë me disë që kjo tokë, zëndjerë kur gjo. Dhe toka tjetër ka bereqet. Andaj, në gjuhën arabe, shkurtimisht, cilën, fjala shukër, rreth, shfaqës, me nxjerë jashtë, dhe shtimit. E te kjo shtimi ma në men, se na duhet për me kuptumin Allahut. Se baza e emrit Allahut Shakir është ai cili shton. Tu është ajo fija për ta kap emrin Allahut Shakir. Çka do të thonë Allahu Shakir? maja parafërda është me e përkëthi a i cili është mirë njohës dhe shtuës. Allahu nuk e merë për një robit një pun vetë se e shtonë, gjellë gjellë. Nuk e merë Allahu një robit një pun vetëm se ja shtonë prej të mirave. Ndërsa në aspektin e qijave është i drejtë. 0-0, 1-1. Nësa në Kur'an e gjenë vepra 1-10, 1-70, 1-700. Shtuës, sheker është Allahu të bareke vëtale. Kjo vëzën shakar në gjuhën arabe. Një meselë këto është nuk do ta shpjegojmë gjërësisht, shkurtimisht. A ka dalim mes shqyqirit, që e thina shukër, dhe hamdit? E hamdin e kemi morë të fjallë Allahut elhamdu lillahi rabbil alemin. Hamdi i takon Allahut Zotit e botrave. Atje kemi thanë, kujti kujtohet para 3 viteve, kërë kemi shpjegu surën e Fatiha, se hamdi është shpreje speciale për Zotin Gjeli Gjelalu. Ndërsa shukri është për diçka tjetër. Tani, janë dy mendime të ulemave, a janë njësoj shukri dhe hamdi. O shumë në nësitë dhe zë me kuptu. Shekhu Lusamën të imie, Ibn Qajim el-Gjozije, Imam Kurtubiju, e të tjerë prej ulemave, dhe Ibn Kethiri, dhe anon, se dalon shukri për hamdit. Shkurtimisht, hamdi, dhe mon, hamd, tani ne e kemi përmenda tje se s'ka përkëthim. Hamd është lëvdat për një cilësi të lartë të dikujna. Cili është dalimi mes hamdit edhe shukrit? Ibn Qajim el-Gjozije thot, shukri është për atë që ka ti e merë, ndërsa hamdi është kur ti shprej lëvdat për atë që ka s'ke morë kur gjo. Por shemë, me e kuptu ma shkur. Thot Ibn Qajim el-Gjozije, ne nuk thojna sheker në Allahe ala hajatihi, wa sem'ihi, wa basarihi, wa ilmihi, etjere etjere. Ne nuk thojna shukër, shukër Allahut, shukër Allahut, se Allahu është i gjallë, se a i shë, se a i dëgjon, se a i ka ilm, se a i ka rahmet. Nuk thojna qështu. Po qka thojna? Elhamdulillah. Hamdi takon Allahu së është semia, basir, alim, gafur. Nërsa kur thojna shukër, kur morë në të diqka. Kur ti ke morë, për shembull, jetën tane, thue, e falenderoj, shukër Allahut që më ka dhënë jetën, synin, veshin, bukën, shpijën, komoditetin, rehatin, e kështu me radhë. Falëndërimi i takon Allahut që më ka dhënë Islamin, shukër, se të ka dhënë. Pra kur ti merr, i thon shukër. A kur i thua Allahut faleminderit ose lëvdat për cilësitë e atij, i thon hamd. A kuptohet? Do të përshëmoj ti thu elhamdulillah elazim. Hamdi takon Allahut të madhit. Realisht ti çka ke fituar për Allahut që është i madh? Konkretisht s'ke fitu kur gjo. No, është i madhë. Ti e ditit si të madhë, a se ditaj, prapë është i madhë. Apo, por që e më kur ti thu, falëndërimi të akonë Allahu, që Allahu i din dhitha gjërat. Qa fiton të piksajna? Konkretisht, s'fiton kur gjo. Po kur thu, faleminderit Allahu, që Zoti madha shëndetin, këtu ka një lidhje, i thujnë të alluk, ta shuka lidhje një met, e ti e ke, e shfaq shukri. Kjo vezër shkurtimisht. Andaj Shejhul Islam Ibn Taymije thot dhe Ibn Qayyim el-Juzeyje, hamdi i takon Allahut për atë çka i përket veç atij, si çënje dhe cilësi, ndërsa shukri i thuhet kur na kemi marr diçka. Kur na kemi marr diçka prej Allahut subhanahu wa taala, prej të mirave dhe begative të Zotit. Ky emër vezën Kur'an ka 6 ajete. 4 ajete ka shukur dhe 2 ajete ka shakir. Cilë është dalimi me shakir edhe shekur? Gjurë arabë dhe zër, arabë kur dojnë me rrit një emër, javnojnë dy shkronja, shtes. Por qemi, kur dojnë me bo, kemi përmeni të emni Allahot alim. Në sens, i dishëm gjurë arabë bo të alim. Alim. Dhe mon, nga folja trash, i shtohet një elif dhe bo të alim. Por arabë kur dojnë me thonë, si që kjo plëtsun që këtë cilësi, ja shtojnë dy forma. Forma e parë është, e ja hekin e lifin e bojnë je. Dhe jeja është zgjatje. E keni mësu të gjvit kush kam mësu pak. Zgjatje, jeja është zgjatje. Dhe më thonë, po që e mu i thënë alim. A të e gjotë alim. Që kjo jeja, që ka i thënë? Në që ketë cilësi o i plotke. Apo e ka një formë tjetër, e shtojnë vavin. Vavin. I thënë për që e mu gafir edhe gafur. Që të thënë gafur? I plot në që këtë cilësi. I plot që këtë cilësi. Tani, arabë kërë e kam përdojrë, e kam përdojrë për njerëzë, normal. kam bërdor për njerëz se kjo është, për shembull kur i kanë thonë dikujt alim, shumë po dyki. Domthon, gati se i dit plot gjëra. Ndërsa për Allahun, i takon Allahu te bareke ve teala, cilësit e plota. Andaj, shekur është forma më e plot e Allahu te bareke ve teala në cilësin e ti si shtuës dhe minjës. Ka arë në surën Fatir, ajete 30, thëtë Allahu te bareke ve teala, li ju e fiehum u gjurahum, wa jezidehum min fadli, innehu gafurun shekur. Thëtë Allahu te bareke ve teala duke full në kontekstin e besimtarëve atyre të cilët e ndjekin Kur'anin, thot që Allahu tua plotëson atyre shpërblimet. Që Allahu tua plotëson atyre shpërblimet. Tani shiko që ka arë, tua plotëson dhe ka arë wa jezidehum, dhe tua shtoje, dhe tua shtoje min fadlihi, nga e mira Zotit. Sure Fatir, ajeti 30. Tani dhe zër, kër njani e bën një vepër dhe Allahu thot që këtë vepër një, po ta shpërblej 700 herë. Një herë ke bo 700 po ta shpërblej. Që ka dhe jezidehum, jashton atyre. Nga vepra vëndetare e Zotit, fadl. Fadl i thënë diçka që ti do me dhanë prej dëshirës tane. Shiko cili e mërë ka artani. Innehu gafurun shekur. Ajo është gafur dhe shekur. Dhe këshirë këtë dhe zërë, gjithmoni më në kaj me zhvithot, emrat në fund të ajeteve e mbulojnë ajetin që ka arë. Bon, je apin, bon, kurora ajetit është emri Zotit. Pse e bonë o Zotë që ta? Shukot që këtë emër. Tani kër Allah i shpërblim barabar me veprat, li u e fiehum, që e punt, që e shpërblimin, ka thonë gafur. Pse gafur, dhe zërë? Shukot që ka ndodhë me robin. Shukot që ka ndodhë. Robin, dhe zërë, kër shkon në khirat, a ka vështë mira dhe të këshia, a ka edhe të mira dhe të këshia, besimtari më i mirë ku shkoi ballat ka edhe këqija. Ka borx te Zoti. Ka borx te Zoti. Ka jetën e tij, shëndetin e tij, ekzistencën e tij. Etjera etj. Nga të mirët Allahu që spaguon hiç. Allahu që kur e merr robin dhe do më shpërblyj, çka van? Thot çe çto punte tua i ki dhe në emrin Gafur po ti mbloj të këqijat. Çe veprat, çe shpërblimin, barabar. Kur vjen e emri Shekur, nëse Allahu e trajton robin me emrin Shekur, thot, që do të këqija që ka ti mlum, që do të mirat ti shpërblim. E që do të mirat ta shpebojna, kinë se ki bo veç mirë, edhe po ta shojna. Kjo është trajtimi Zotit. Andaj, ka arë në Kur'an, Gafurun, Shekur, e mlon, që ka me mlu, dhe ja shton të mirat. A ka mundësi në dunja vëzër me trajtu dikush që shto? A mund me trajtu dikush që shto? Ti, për shemo, me pas bot këqija, dhe me pas me qenë, për shembull, i pa dëgjueshëm, i pa disiplinueshëm me dikan, dhe në fund me thonë, këti kitë falta dhe që shtes, maksimum ja me thonë halal e kije. Maksimum ja. Edhe ki maksimum zakonisht nuk arrihet. Po parëm në Zotit, më lën, e thotë, beri sot mira që i kije, sa janë sot mira, vëzë? Sa mune më kanatë? Sa mune me borove? Që na, si musliman, që shpesojmë me një gjenet me lejnë e Zotit e bare kjo vëtara, qka bojna realisht? Një farz e falë. Do një herë, tu shkepu, tu qalit, dë një sunet, apo një dhikër shpejt, qka ban? Qetën, qetërën kokit në arkëtim e qënë, qetërën kokit në zbavitje. Me ketë, po, nëse ti e mle vjetën tane, qysh mund është me një gjenet? Sa kohë gjatë është me nejtë para Allahot me dhe gari? Andë Allah u thotë, gafur, qëto po ti mloj, qëto po ti shtaj. E lusë për Allahot që Allahot të drejton me butësin e tina. Ka arë në surën Fatir, gjithashtu ajeti 34, inna rabbena le gafurun shekur. Kanë thanë në gjuhën e besimtarëve, vërtet Zoti jonë është gafur, shekur. Dhe shikojmë se kur besimtarët e përmenin Zotin, edhe kemi përmenë se Allahu kur na ka mësuar neve çish mulut, pse na e ka vendosur shpesh emrin Gafir, Gafur? Sepse ka njeriu nevojë shumë mumlu, vëzër. Mumbulu. Shumë ka nevojë mumluar. Mos më ka mbulesa Allahut koritën këtë njëri me tjetërin. Siç ka thënë hoxha i Spanjës Abu Abdillah al-Qahtani në Nunin, e tina, mos me në mbulu Zoti, si jatë në selam njëri tjetërin. A në ke vërtet, vëzëra, jo? A është i burbulizim? A është e vërtet se Allah mi grisë përdet si fonën një tjetërit? E vërtet, vëzër. E vërtet e se neve Allah mos me në mbulu, me përdet moja, na nuk e këshirë njëri tjetërin. Që shkanë arë plot për sahabëve që kanë thanë, me pas gjunahat erë, s'na afrohet kërkush. A dikush i sigurt me qu dorë me thanë, me pas gjunahat erë, të une vinë njërëzit se më vjenë në Ramirë? Së punët me qudorën kërkush, lezër. smun atë që e zbulon Zoti on te bareke ve taala, nga se njeriu është i ndërtuar me të këshia. O ban të këshia vazhdimisht. A do shikon sa të mirë, a ti gëzohesh për shëndetjeve të njerëzve, mirësisë të njerëzve, buqeshjes të njerëzve, thuaj që bëj mirë jam unë, haron se ato të mluaj, se me bë me të gris kuku përkejtve. Kuku përkejt. Andaj Allahu Xhelalu Ala e përmen shpesh dhe urdhon me thonë Rabbena ghfir lana, o Zot, mbulon. Shekurun, dhe është mirënjohës dhe shtuës. Gjithashtu ka ardhur në surën Ash-Shura, ajeti 23, dhe Allahu te bareke ve teala, "Wa man yaqtarif hasanatan, nazid lahu fiha husna." Kush e bën një të mirë, hasan, një të mirë. Nazid lahu fiha. Na jashtojnë atij. Na jashtojnë, vallahi këtë trajtim i Zotit kërkus ta bën. Ti më bën të mirë, ai më ta shtuaj. Tini ve, andaj për shembull ka në hadithën e Isra's dhe Mi'rajit, kur pejgamberi ka kërkuar ja Rab zbritje namazit se s'unë ban umet jam, kur ka zbrit në pesë shej ka thonë në fund, ka thonë shko te ju pesë te unë, nuk ndron fjala, 50. Andaj ne kemi përmendur shpesh se ai i cili le 5 vakt i kalon 50. Edhe për ditë që i kalon ka 50 vakta, ka mundësi me shputë unë ajër, ai që shja u bën disa ve rafsh, habe mos e shtrëngoj çat shumë se. Apo u shiko këto për një virus. Që ala është i diskutushëm, e shtrëngun këtë dunjanë, e lan edhe frimën dojnë mja unalë. Nëse kur bëhat punë për akiretin, kur bëhat punë për Allahun, dhe ma but pak. Ma but, ku mi qua jetër? Ku mi qua ditët me pengamerit alej salatu veselam? A në njëri cili i le 5 vakt namaz, i kalon 50. A i cili i falë 5 i ka, shpërblejt me 50. Kjo e mira Zotit e bareke. Vëtjala, thëtë Allahu gjelluala, inna Allah e gafurun shekur, sepse Allahu është gafurun shekur. Dhe shikohet zër ajetit si është formuluar. Kush e bën një të mirë, jashtojnë atë ajo e mirë, të mira. Jashton Allahu gjelluhu të mira. Qatë pun shka e manë robit pak dvogël, Allah thëtë na kur e pranojna, e rritna. E rritna, dhe të shumë i ajetit Allahu të bareke. Vëtjala, gjithashtu ka në surën e të gabën, ajeti 17 të Allahu të bareke ve teala, in tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Nëse ju jepni Allahut hua, apo sigur disa orientalistët kanë thënë, ja Zoti i muslimanëve kërkon hua në Kur'an, apo dhe kjo është një rancë nga mbi gjuhën arabe, se fjala qard është një pjesë që ndikush e kërkon me të ashtua. Dikush i cili e kërkon me të ashtua. Dhe bon, në sens, kur Arab i thot, a kërydni, e ka për qëllim që në këtë akt shtohet, kjo e marta. E Allah u thot, kush i jep Allahut hua, kard, që i thënjë sot kredit. Kush i jep Allahut kard, e ka për qëllim qëfar? Bjema të të arriti. Apo, a ka lip që ki pi nevojës, a ty me të një muë? Apo, sikur njënë ti mi thonë, bjemi 100 euro të ishtim biznes të këtaj 100.000. E njënë i cili senin këtë fundit, që ka thot, apo 100 euro anëzor kja, o, jam të dosh me ti shtuë, unë jam të dosh me ti punu ato, me i bo, ma shumë. Allahu që da kur i li prej njerëzë dhe lezër, jep një Allahu. E shka është ma interesant, i bënkaj me gjëzi e thot, kur Allahu li pirop dhe jep një hoa, ku thot me quë? Bema mu? Ja, që jep e fukaras. Kjo është dhe në të Allah. A dhe shkanë hadisa i Bukhari, që për nga mësëm, thot, Allahu Gjellegjellu e merë robin dhe i thot, une u smuna të sumë vizitove. Që është bazë në kuptimin e të teksteve. I thot, Allahu Gjellegjellu robit, une u smuna të sumë vizitove. Robin thot, ja rab, ku smu është? Thot, u smu filani robin jem. Unë jam kon të aj. Unë jam kon të aj me mbrojtje, me kujdes, e kësë më ratë. Andaj, kërkimi Allahut, hua, bërë, qka është? Bjema, ta shtoj. E dhe dyta, nuk thot bjema, ama muë. Qoja fukarajës. Kjo është dërtimi i Zotit të bare kjeve të ala. Thotë Allahu Gjellegjellu, kush i jepë Allahut hua, të mirë. Qiko të mirë, dhe zë. Dhe në Kur'an gjithmonë, kur jepë sadakaja, ha, vjen me të mirë, në formën më të mirë. Apo, me pastruë, e kësë më ratë. Në mi thonë fukarajës, ha, mërë se... Po më dash, më të më lip. Ja nuk i dhu të shto. Allah o thot, kaullu ma'rufun, khajrun, min sadakatin, të të ba'u ha edhe. Mi a thonë dikujt një fjallë të mirë, Zotit një moft, Allah o ti hapë rrug, a ma mirë se mi dhonë pare mi ja përmen. Ha, që e kishka i një mojshë a une? Kjo nuk ka e mirë, bëzë. Kjo nuk ka e mirë, kjo e keqe. A dhe shikovit në Kur'an vjen, ja jep një të mirë me të mirë. Edhe formën se si ja jep, dush me jadhan me të mirë. Qka ndodhë? Ju da aif hulekum. Allahu jau shumë fishon ato. Jau shumë fishon ato. Wa jagfil lekum dhe u fal juve. Wallahu shekurun halim. Allahu është shekur halim. E kemi morë emrin Allahu te bareke ve teala halim. Kjo është vëzër 4 jetës e të kanon Kur'an. Se për këtë emrin Shakir, në mund këtë formën Shakir, një emrë vëzër. Nëse do të dikush, pse Allahu në njëre ka një raj me disa formulime, apo sikur që thamë gafir, gafur, rahman, rahim. I përnë kajmë e gjëzje ka të shkruar mi këta. Thot për shkak, për sosmëris të lartë të zotit ton të bare kjeve të ale. Allahu gjele gjele, aqë që i plot në cenjën e ti, logika, mend, s'kan mundësi me perceptue, Allahu ka shumë emra. Ma dje ne e kemi përmenë fillimin ligjeratave, se Allahu nuk i ka 99 emra. Po ka më shumë se 99. Ka emra të cilat në këtë dunja, mëna i pas ka du si kishmi kuptue. Dhe nëse i marrë vëzër emra, tha shkruje në kokë. Këtë emra që ka ne ka ka dhua Allahu në Kur'an, dhe në hadith për nga mberi sëllem, të gjitha i kuptojna me logikën tonë. Qëllin dush emër? Hiq pa përjashtim. Qëllin dush emër që ka e merë? Ne e kuptojna. Dhe shtes kësaj, zë emër që ka Allahu ne e ka tregu se aj e ka, ne nga pak apo shumë e kemi edhe ne. Mere, cilë? Po donë. Emrin të Allahu Gjelluala, Allah. Apo? A nuk është nefë si njeri ju të indërtuar mbi dëshirën për t'ju nështru të tjerët? Cëli s'ka qëllë dhe zë njësë me ngu kejtë? Cëli s'ka qëllë? Allahu e kryon e vladin në atë instikt që mi u bindë babës edhe kipa dhe nanës nuk i hikaj. Kini po farë komoditeti ka baba? Para me në fëmija mu paska në instalum, ta ma mdahat pitisë të njefë mu. Kush kish mujtë në majtë e vladin gatë? Jo, për pak fëmija mu larguaj, minja hara frotë të ti. Nga rejnë mas ty, pse? Allahu e ka instalu që ti t'jesh ma i madhi dhe në një periur. Pra njëri ju në nefse ka, qëfar? A dhe nefsi ka ardhë, qad aflaha men zakkaha, ka shpëtuaj cili e gdhen nefsi. Se nefsi vëzë ka, të këqia, vetë zotit disë ka. Shekë Husam dhe mjetët, gjdo nefs ka, qëta shka ka pas firani. Po njërës kanë takat do, e dos kanë takat. Që na shpesh në dunja, e shajna një zullum qarë. Realizë vëzë, nefsin tonë është e njëta shka është e aj. Ndodhë dikush me shtyp, e dikush s'ka takat. Dikush ka pozit, dikush s'ka pozit. Po për shembull, e gjenti një njeri i cili e vran një popull, se ka takat, njani e rrej gjallin e vetë, se s'ka ma shumë. S'ka takat. Po mu pas kona i që atje, e kish bot njëjtë. Andë dhe zë nefse kena cilën. Cila është kjo? I thojnë uluhije. Dashuria për nështrim. Dashuria për nështrim. Rahman, a kuptojmë? Mëshira. A kemi mëshirë? Kemi. Semia, dëgjuës. Basir, shikues. Gafur, falës. A ja falë dikujna. Kabit, a i cili mledhë. Elbasi, a i cili shtrinë. Shekir, a kuptojmë ashka shekir? Halim, a ja mbulon dikujna? Krejt e imrat e Zotit, vëzër, çka ne i ka dhënë Allahu, ne i ka dhënë përputhje me ata si çto duan. Me ne pas ka dhënë Allahu një emër, të cilën e kupton me lajë që na se kuptojna. Ço duhet ai emër? Nuk mund të më e kuptoj. Sigur që ka thënë Beyoncé, nuk ka doni vend qiell, vetëm se është një melaçë në ruku apo në sejdë, apo në qiyam deri në kıyamet. A mund të kupton ti këtë? A mund të më kuptoj, vëzër? Allahu e krijon një grumull të madh me lekëve, njëri rrin në kom, qiyam. Deri në kiamet. Qysh me kuptu këta? Allahu e ka një cilësi që i meritona i qështu dikush me një gaditu. Deri në kiamet. Dikush të far ka kjo. Se kuptan ti? Andaj kër e krijoja Ademin me laqës se kuptun. Se pse e krijon një krijesi cila ka shprastin mrejna? Andaj djetarë kemi përmenjeve të krijimi Ademit. Se me laqët që kanë ditë se ban fesat Ademi, e kanë pasë mrejna është farë. Kjo mrejna gjyksi, vëzër. Se ne ka thonë, shejtani e piqetu e kapjone. Shumë e kipa, vëzër, kur shlon buka, kapë edhe nervoza. Apo, andaj në Ramazan, isha njerëzit se thënë e kapi Ramazani. E ka kapë barki, e ka kapë Ramazani. Por kjo është prastina. Kini po kur ka epsh njeri ju, vëzër? Andaj në Kur'an, zinaja në gjitët me vrasjën. Pse? Se kur njeri ju ka mbledhje për mu zbraz, edhe është, në fokusun në zina, edhe vrasjën. nëse si bindet dikush. Apo anë dhe zë, kjo e mrençmja, e cila, për shemu, këni pa kur ha, e thu tash mirë, ka dak. Sa shmujna me fol. A më dërsa s'ha buk njeri u dridhët, kap nervoza, e kështu më rratë. A ndër problemet i gjenë gjithmonë, dhe zër, nëse janë dy palë që kanë problem, ta di se njëna palë, apo tjetra, së është i plëcuar. Së është i plëcu. Më ka një plëcu, s'ka problem. Nuk ka problem. A ndër dhe zër, kër e kryoj Ademin, me zbrastin, me lau që thamë, o zot, po ky qysh duran më në kime boj badet? Qysh duran kime boj badet? E Allah tha, unë me këta ndryshe bëj. Ky banva ki 60 vjetë bandë gjuna, një istikfar, e shtin gjenet. A dhe shiko dhe zër, me laqët janë kryuar për një formë, ato ndosht adin emrat zotit, që të di për Shekhu Samë dhe mije, që na si dina. Dhe ka emrat zotit që Allah se ka kalzu kërkujna, cilësi. Kërkush si di ato. Vecë zotit jo, subhana vë teala. A dhe zër, Allah u gjitha kërë dhënë Kur'an, wa ma qadarullah haqë qadri, njës nuk jadin qadrin Allahu. Kush është zotit, Gjellë Gjellalu? Keni pa dhe zër njërë, për shumë, hinë internet, hinë atje, tash incizimet, për shumë, që jo ka mundësu Allah u të bare, kjo vetala, me pa tokën prej lartë, me pa yje, me pa djeli, me pa hanën. Shikove toka sa e vogël dhe latin. Kush jeti në dunja? Kush jeti këtë në univers? Kush jeti në tin në cindra miliona vite? Kush jeti? Von, ti 60 vjetë sa jetë zore, munoshe, pa mudës, del dili, e ku me di qka? Dil në dil, dil në planetet, në orbita. A di sa i vogël i e? A di sa shumë i vogël. Mos për paskon në deri, Allahot, me Kur'an. Si një bubratës, kur gjo më shumë? Si një bubratës? Andaj surja më e madhe dhe zënë Kur'an, kër e kemi përmeni neve, surja më e madhe në Kur'an, si e ka imrin? Surja e? Lopës. Surja e Lopës. E djetër ka në pse ka morë surja e imrin surja e Lopës? Se kryusi njerit është edhe kryusi i Lopës. Dhe i mundet një andru vena, dhe në surja e Bakara kemi përmeni, se Allah u një palët njerës ja u ka andru venë, kër e kanë të vruë. Jehudi që a i ka bërë? Andaj teoria Darwinin nga e prapa është aman. Teoria Darwinin. Teoria Darwini thot se njeriu ka planetën e majmunit. Kjo është hata. Gabim në bazë. Ndërsa nga ana tjetër, a shndruan njeriu në majmun? Po, vëllai. Allahu Jehudi ka shndruar në majmun. Dhe ne kemi përmendur se Elisoneti thot majmuna bash majmuna. Komplet majmun. Atë do të shikon njeriu se Allahu jë mës më ndëru kush jet. Prandaj Zoti jon te bareke ve teala na ka tregu prej emrave që neve na duon, e jo se të gjitha emrat Allahu te bareke ve teala i ka zbuluar. Emri Allahu Shakir ka në surën Al-Baqara përmendur në ligjratën e fundit, ajeti 158 të Allahu te bareke ve teala, fa inna Allaha shakirun alim. Allahu është Shakir edhe Alim. Gjithashtu ka në surën An-Nisa ajeti 147 thot Allahu te bareke ve teala, ma yef'alu Allahu bi adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alim. Thot Allahu te bareke ve teala, ma yef'alu Allahu bi adhabikum. Çfarë i duhet Allahut me ju dënu juve nëse ju jeni falëndërues dhe besoni. Domthon, si i shkon për Zotin, në njëri falënderon dhe beson dhe Allahu e dënon. Si ka mundsi? S'mund është. Allahu ja ka bëu, Allahu jela ka bëu haram vetë zullumin. Çfarë hadith ai muslim ka thënë alayhi salatu selam, ja ibadi la të dhalemu, o rëbë të mi, mos bani zulum njëri tjetëri. Fe inni harram të dhulme ala nëfsi, se unë ja kam ba haram zulumin vëtë vetës. Dhe këtu vëzër haram zulumin vëtë vetës, nuk është si kur që i thojnë, përshemë disa prej esharive dhe maturidive dhe disa prej gjehmive, se Allah ja kanë ndalu e zulumin e cila është e pa mundura. Jo, e mundura është. Ka mujtë Allah me po zulum. Sepse sikur mos kisht mujt, kish kon kot me thonja ku mbahara an vetes. Nëse ti çetasën e merr me çuçi tu. Edhe thu, ja ka mbahara an vetes me kop gotën. A tamam? Jo. Ja ka mbahara me kop gotën është kur ti kita kat me kop gotën. Allah do t'ja ka mbahara zullumin vetes. Njani si ti falënderon Zotin dhe i beson atina, thot Allahu xhelala. Çka i duhet Zotit me dënuat? Çka i duhet Allahu te bareke ve teala me dënuat? Kur dihet se Allahu është shakira. Shakir, ai e shton dhe është mirë njohës për robin. Kjo vëzër ajo që ka orë në Kur'an, në ajetit të Zotit të bare kjo e tala. Se përket dhe zë fjallëve të ulemave, kanë orë shumë prej fjallëve, cilat, normal, gjithmonë kemi thonë, fjallët ulemave, edhe nëse dalojnë formulime, ato janë një brumë, në fond dalin një kuptim. Ka orë nga Katedeja, emri Allahu të bare kjo e tala, Shekur, ka thonë, shekurun li hasanatihim, i falenderon Zoti për të mirat. Shkohet, thot Katadia, Allahu robit kur të bandë të mira i thot, jemi më njohës për të të mira, edhe kjo më njohës i është, po të ishtojna, po të shtinë gjenet. Kjo është më njohëja e Zotit e Barek Jo Vetala. Ka thonë Khattabi, e shëkur është a i cili robve me pak adhurim ish përblen shumë. Me pak adhurim ish përblen shumë. Thë jërë dha biljesirimin e shukër, a i knashët me pak pi shukrit robit. Ha? Të pak i thua Allahot, në ditë dhe zëmerë, 24 orë shka ti jeton, 8 hekja gjumë, apo 10, dykush edhe 13, 15, barët, sot kanë dru më abetet. Po nesën, 8, hekji 8, hekji tjera, sa minuta i thunë ditë Allahot faliminderit. Sa i thua Zot faliminderit për të mirën. Vallaj, sot një njëri mi t'i dhonë 10 euro, 100 euro, 1000 euro. Vallaj, s'mun është... Në sens, po folë më njeri tamam, me ndërgjegje, së mundët pa mësë mja ditë për të mirë. Apo, kur ta shofën rrugës, nëse e shef, e ndronë raporte në kështë mëra. Po Zotë, jo dhe zërë. Po Zotë i gjithë të mirë. Qështë i dhu faleminderi? Qështë i dhu vërsimin që të ka dhonë? Ajë qështë i dhu e? Sa kushton kjo? Sa kushton? Veshi, zemra, trupi, të mira. Qështë da përmemi nga Ibn Qudame al-Maqdisi, cili ka përmemi shqisa. Si Allah në ka dhënë shizën e të prekmeve, dëgjimi, shijimi. Apo, andaj po thonë, korona ta hup shijen, apo? E kundër ta e smunjës. Covidi ta hup shijen, dhe më pas mi shijen, apo? Dhe kush ta ka mundcu me e shiju bukën, me e shiju ujin, me e shiju të mirat. Këto dhe si kush ta ka dhënë? Allah u gjeli gjelal. Si mi thonë faliminderit? Thot, Khattabi, pak mi thonë faliminderit taj e za shumë. Thot, na e zojna shumë. Në të logaritna, shumë, gjelle luhum. A dhe kjo ka ardhë në fjallet e Al-Khattabi. Gjithashtu ka ardhë në nunien e Ibn Qayyim al-Juzeyyë, në poezinë e tij të madhe, ka thënë, dhe emri Allahu te bareke ve teala, Ash-Shakur, është emri i madh. Thot, wa huwa ash-shakuru falan yudayya sa'yahum, lakin yudha'ifuhu bila husban. Thot, ai ash-shakur Allahu, jalla jalalu. Thot, ai nuk ja humb njerëzve veprat. Vepra nuk ja humb Allahu te bareke ve teala. Edhe do të përmejmë se nga mos humbja Allahut e veprave, është edhe mos humbja e veprave të mira për kafirin. Nuk ta humbë Allah. Andaj, përka orë për Ebu Talibin, se kërë kanë pitë disa prej djemve, dhe nga minë a.s. që ka për babën tonë, që ka thonë për jemë sëna? Ka thonë të ta luti, edhe e shikoj. E më funë Allahut Gjilali ka thonë, do t'ja lecoj me azapin, ja veshmi një parnale të zjarrit, i vlojnë trunt nga kjo zjarë, por nuk e nxjerrmi nga zjarri. Ky lecim dozë për çka është? Se i ka ndihmu pejgamberin sa si nip, por nuk i ka ndihmu si pejgamber. Nuk i ka ndihmu si pejgamber. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyë dhe shton pa llogari. Ha, ka në Kur'an, në ajete, Allahu xhallahu ala i shpërblen durimtarët, besimtarët pa llogari. Çfarë do të thonë pa llogari? Pa llogari, vëzë, domon çka sa të shpërblen. Jo, se ditë sa të shpërblen. Hecë ditë. Dhe ndër pa logarit është edhe cila amshushmëria. Ka përmendur Ibn Qayyim al-Juzeyyë në një libër të tij, Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah, udhëzuesi, shtytësi për i shpirtrave drejt xhenetit Allahu te bareke ve teala, ka përmendur se a ka më pa logari se sa me të lënë xhenet për 60 vjet. Ha, me kët kur tek shoshit më mirë, a dalin domthonë 1 vjet tamam adhurim, ti me të lënë xhenet pa fund. A nuk ka pa logari, vëzëra? Pallogaria. Ti në gjennet hin, Allah o lusë për që Allah të nabohë për tëne, e të nërgojnë nga zjarri, a nuk o një meti ma Allah pa funësish neve me nashti në gjennet? Qka ki bo ti me hin në gjennet pa funësish? Qa ki bo e? A dhe ka arë hadith të shehideve, se Zotë i unë Gjellë Gjellalu hu, kër i merë shehidat, ka arë hadith se i vetë. Qka doni? Qka doni? Dhe shiko, këtu vjen emre Allah të shekir. Qka do? Ti e ka donë trupin tam për muhe. Fol, qka do dash? Një prej transmitimeve ka ardhë se ata i thënë, o Zot, kër i shohin qka ka përgadit Zot i Gjellë Gjellalu, thënë, o Zot, në këthe dhe njëherë, ta bunat njëjtën. A, thëtë, jo, këto, kjo është të krybë, jo. Po, kjo ndjenjë, vëzër, në këthe dhe njëherë, ta bunat njëjtën. Jo, pishman, apo. Në këthe pak se një shpi që të njëpës që kësha ndrejqë. Jo, vëzër, këthe dhe njëherë, desë për ti, jo, Zot. E, pse, vëzër, kjo? Kur e shohin që ka përgadit Zot i Gjellë Gjellalu për ropë të vetë. Dhe kjo është pa logari. Mali li ibadi alehi haqqun wajibun huwa awjaba al-ajra al-azim al-shani. Fadi ban qaima jazia, ya rab çka mba Allahu të vajib mish problemi. Ndjen kush mi thanë Zot, problem sikur që janë disa prej njerëzve, shprehin fjalë të liga, të rrezikshme, sikur që cilët i kemi dëgjuar edhe vet, thonë për shembull për namazin apo Ramazanin, ti thu për shembull, inshallah ta ban kabull, thotë çka çare pa apo kabull. Kështu e kemi dëgjuar edhe njerëz të thonë. Dhe kjo është prej liksisë dhe ignorancës të stërngarkuame për Allahun te bareke ve teala. Kush mund mi thanë Allahut, s'ki çare pa apo kabull. Hadithi që ka në Sahih Bukhari, shiko këtë hadithës, ndash për shpërblime, ndash për dënime. Njani i ka thonë, thot për e mësam, një rop i ka thonë një tjetëri, lejë gjunat, këthej u Zotit. O i ka thonë, këshirë pëllën tane. Prapë kjo i ka thonë, loti, lejë gjunat, këshirë këthej u Zotit. I ka thonë, këshirë pëllën tane. Deri sa i ka thonë, vallaj, pasha, Allahin, Allah i kur së të falë tije. Ha? Kur së të falë tije. Këthej ka që të ranë. Apo, që ki ka thonë karanë, ti kur Allah i të falë. Mërët ka që të ranë, e pranolaj, sigur të pranon. As s'ka e pranon sigur, as dënon sigur. Qëka do të Allah u të bare kjo e tala? Men dhe ledhjet e lë aleje. Kush ban bejnë e mën ten? Kush ban bejnë e mën ten? Ja falë a filanit, ti ti hu pa pu këtë punë. Që ka zë një fjarë, ki ka bo punë, u ka në adhuru si Zotin Gjeli Gjelal. I ka thonë njani, që kush që neve plot në mërëve, ja be filanit. Apo, zbataj. Ku e di ti, o dhe zë? Njëzit ka arën transmitime, për Omër Khattabin s'ka në prit që a i banët musliman në kurë. Amër më asë i s'ka në prit njëzit i banët musliman, Allah i ka banë musliman. Ikrime, tu hipe me samë, meke e ka luftu Muhammed e samë, më fule ka pranë në islami. Andaj Allah u Gjelluala nuk ka dikush që ja banë hak një diçka. Së mi thonë, këta e kam hak dhe kime ma dhonë. Jo, të di përnë ka ime gjëzije, hua e u gjëbel e zëra. Aja ka po vetës obligim, shpërblimin e madh dhe privilegjin, e shani. Me dhënë Allahu të bareke vë tëra, shumë, kella, wala amelu, ledeji, bajo, thëti më në kaime e lëgjëzije, kurse si, asë një vejëpër, të Allahu nuk është e humbur. In kena bil ikhlasi, o lë ihsani. Nësa jo vejëpër është bëmë me sinceritet dhe bëmërsi. E kjo është prej, dhe mund, holsirave të zotit logari. Shiko dhe zë, kur njani pi njerëzve, për qemë, punon me një firmë. Punon me një firmë. Edhe vjen puna me e shpërblyje. Vjen puna me e shpërblyje. A ka mundësi ai shef dhe ai, do më dhëmë, kryesus i veprës, i punës vetë. A mundët me e shpërblyje gjdo punëtor, tamam, 0-0, këtë që ka punuaj? Jo, s'ka mundësi. Andaj punëtori, për shemull, mundohet me tregu e kumbo që ta, e kumbo që ta, e kumbo që ta. Mirë, nëse, ha, nëse shefi di diçka, po punëtori se ka bën shefi, po të mos i kish pelip, s'ka më shpërblim këta me zon. Si ta dije që ka merit mirë? Allahu xhelal ndryshe. Del robi në ahiret. A disa punë të mira sigurisht edhe të këqija. I haron robi. Ku e di? A dhe ka ardhur hadithin e bitakës, e asoj kartelës, ku një njeri del para Zotit dhe vendosën veprat beshore. A ditë dhe zërë puna shumë e madhe. Andaj shikoha Allahu Gjellar për i drisizve. Atër, kur i vendosin punë të ti, ranon e të këqia. Ska hajrë, kur gjo. Edhe bini taj se shkoj. Shkoj për në gjene. Allahu Gjellar thot, a ma sot është ditë e drisiz? Ti e ki një punë, ta matë me edhe ketë. Ta matë me edhe ketë. A mund është, a ka dikush që gjikon që shto dhe zërë? E ka haru këj këtë prit. Unë e di se këj. A i më paskon, nuk ishton shkova, po jo, prit, o zëtë, kam edhe një pun. Thot, jo, prit se kiti një pun. Ju thot me laqeve, vendosë e një në karteli. A zotë jetin si ndodhe jo, i ka arbitaka. Vendosë e më një shkrim. Dëshmin e këti se ka dëshmu la ilaha illallah. Kure vendosë, ka arë hadith, s'ka arë ranon. Kure vendosë, fluturojmë të. Fluturojmë të. Allahu gjelë gjelë thot, sot është drita e drejtësisë. Andë dhe zërë, kjo është që neve nga që të sonë. Ti band mira dhe haroj. Shki nevoj me mërshënime. Sot e kam falë që dojë e mojnë, abo. Sot i falë e shka që reqate. Mos i shkrujti, Allahu Gjellal i shkru. Allahu Gjellal i shkru, mos i shkruj veprat. Apo sot, dhe zërë, për shemë, një apri shkrimi dhe veprat që ishë banë sot. Inqizimi. Dhe zërë, kjo më bo turp. Ushë bo turpi madhë. Mi u dhonë njëzve, dikutinja me pes kamera. Nuk ka rregull mi nënshmu deri në këtë nivel fukarat. Si dush me bohar ban. Pa, edhe ato justifikimet kota dhe zër nuk vlejnë. Jo duhet na mukan transparent me popën e kujt diçka. Kota dhe zër. Ti vane veprën, Zoti e shkruan. Po mirë, ja, po mendon se ti shkruan më mirë se Zoti, ja. Nuk ka gjë të gjevapo dhe zër. Apo mendon se ti i thu, "Qyre, ja ku i kenë në llogari." Jo dhe zër. Jep sadaka dhe haroj. Sa më shumë që ti haron, Allahu ti shton. Sa më shumë që ti haron veprat e mira, Allahu t'i shton. Dhe sa ma shumë që t'i kujtohen të këqijat, Allahu t'i falë. Që t'i kujtohen të këqijat, lipi s'ti këfarë. E dhe zërë, prej numrimit është dhe tjetra. Në Facebook. Kjo është provë dhe zërë. Qiko dhe zërë njëzit se sa janë, në mund, dobot karqë i Facebookit. Një shetitje së në banë pa ju ka dzukit njërzve. Kjo dhe zërë është njës ajo adhurimin dhe njërzve. Një emocion së nëri pa e shpa qati. Që jam i mërzit që mune. Që unë jam tukaj. Që unë jam i gzushëm sën. Që unë po habu. Po tërë po balë mo. Zë nuk i ka kërkush galit e tua. Ti paracit ju Zotit. Paracit ju Allahu Gjile Gjelalu. Andaj Jakubi që ka tha, sabër unë gjemil. Dutë me po sabër. Djali ka hu po gëzë. Po para me notim me tup djali. Jo në Facebook po. Ku me dit ku e nëzir njëri. Ati djali ka hu ka thonë, sabër unë gjemil. As Allahu. E një tjeni bihim gjemian. Na shta Allah mi beket. Kër i ka upe dhe Jusufi edhe Bunjamini. A dhe besimtari i cili adhëron Allahun. E di që Allahun registron. A i numron. Ti s'ki nevoj me numruhe. Ti s'ki nevoj me numruhe. Edhe piksaj o bezërësht. Jo s'de san me nëzirë Facebook. Nëzirë dhe një ajet, një adit, dhe një fjartë mirësën. Ka mund që i dikush me përfitu pja asaj. Apo duhet një disiplin me egzistu. Jo s'de san. Apo fmit. E mos flas me atësët i zbulojnë avritet e tyre. Allah ju zofa ta dhe neve. Thot i ban kaj me gjëzije. In audhibu fe bi adlihi, au nuimu fe bi fadlihi, walhamdu lil mennani. Thot i ban kaj me gjëzije, nëse donohon me drejtësin e Zotit. Nëse i donon Allahu, me vebrat e tëre. E nëse shpërblehen, dhe i në gjennet, atëra me vlerën e Zotit, walhamdu lil mennani, dhe shikotu, walhamdu lil mennani. Falëndërimi, hamd, i takon shumë bujarit. Nëse qenjën e ka, e cila meriton lëvdata. Andaj kjo është ajo që në ka ardhë në fjalët e ulemave. Dhe zëneve koha në kam baru, por se duhet të përmeni disa prej mësimet se duhet të nxjerrim, ndoshta për të plëcun nga se kjo emër është shumë rëndësi dhe pa e kuptimin e këtë emër, ndoshta edhe nuk mund të hapim dritare për të kuptu disa emër të tjerë, sa të navinë nga emër të Allahu të bare kjo vëtjara. Andaj, ndoshta e vazhdojmë edhe një ligjërat që ta mbajmë për emrin Allahu te bareke ve teala e shikuar. Sa i përket vëzë porosive, si duhet të reflektojmë na apo më shprehen e Ibn Qayyim al-Juzeyyë, çish dush më pozicionu karshi emrit Allahu te shikuar, dietar kanë përmend disa prej dobive. Dhe në këtë kontekst, von robi duhet më kon shumë i kujdesshëm. Nga se raporti me emrin Allahu te shikuar vëzë është raport tregtie me fitushëm. Mos me ditë me shfrytzu emrin Allahu xhelalu ala shekur në kuptimin e adhurimit sfiton robin hum. Andaj do t'i shohim edhe disa prej hadithëve se sa kanë ardhur në këtë çështje. Mësimi i parë vëzë është tani e kalojmë atë mësimin që kemi përmendur shpesh që duhet të pohohet Allahut kjo. Kemi përmendur çdo ligjërat se prej mësimeve të para që kemi përmendur dietarët është mja pohu Zotit këta. Shekur që ka ardhur Kur'an. Pa i interpretu me interpretime të gabuara apo të shtrembruara. Mësimi i parë, nga emri Allahu Gjellala e Shekur, është që të besojmë bindshëm, pa lëkundje dhe pa shqetësim, se Allahu e shpërblejmë të paktën me shumë, dhe të keqen në baraz dhe shumë falë. Kjo është mësimi i parë që duhet ta kuptojna në këta. Dhe këtu, në këtë kontekst, zëzër, kanë ardhë disa prej ajeteve dhe haditheve nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam. Ka nxjerrim an Buhariu nga pejgamberi alayhi salatu wassalam se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Dhe kjo shpreha vëzë la tahqiranna njuhën e pejgamberi sallam kush e lexon hadithet me vëmendje e gjen se shpreha e cila domthon pejgamberi sallam sikur kërkon vëmendjen e dëgjuesit. Dhe ka thënë Abu Dharrit la tahqiranna. Dhe kjo nuni, vëzër, i thojnë nunu të shdit, vë të ekid, nuni përforcimi. Dhe mon, asë se si mos gabo me nënshmue. tahkir është me thonë, s'ka vlerë kjo. Apo në sitë të me thonë, a që kjo më shpëtona? Robi me thonë, a bashkë që kjo më shpëtona? Për me thonë të la tahkirande, mos gabo kursesi me nënqmu, asë një sen për punëve të mira. Asë një sen për punëve të mira. Dhe ka arë shej en, është e pashquar. Qëfar do kofte mirë, mos e nënqmu. Walau an talqa akhaka bi wajhin talqin, ka thënë Alayhi Salatu Wassalam, qoftë që ai s'ki kur gjë më bë mirë, thotën sa mos e nënçmo, qoftë me taku vllavin tan duke u bësësh. Wajh talqa, kanë ardhur disa komente, kanë thënë është më shumë se bësësha. Nga se talq i thonë zgjerimit. Apo zgjerim. Ndërsa zgjerimin gjuhën arabëve, por do të thotë për shumë për anë, njëra prej atyre është disponimi. Qëmë, atëla ka të ruah, për qëmë, jam i hareshëm, jam i gëzushëm. A të për nësëm, më zgabon me nënqmu kur gjopi dhe i prave. Qoftë edhe vlavin tanë me taku të ku bëqesh. Ta një vezën, e se këthen. A mundët, qëmë, njëri thot, a vesh pëse i takoj njërzit të bëqesh, musliman shpërblena? Po. Thë për nësëm, më se nënqmu, si dije, që kjo mund me stinë gjenet? Që kjo mund me stinë gjenet? Ju kujtohet hadithi, kemi përmen një shpejt, hadithi. Një, thotë për mësëm, bëgji. Bëgji, vëzër, është një anë e cila banë zina, po profesion e ka. Ha? Profesion e ka. Non stop e banë qatë punë. Bëgji, amorale, përdal. Thotë për mësëm, ka qenë një përdal, para ju. Dhe një ditë për ditë e ka pa një qenë. I jetur, s'ka ujë me pi. E ka nëzirë këpucën e vetë, edhe është munu më bunar me nëzirë ujë. Dhe ja ka dhanë. Qështë i thot për e mësë më kësaj? Feshekar Allahu. Allahu ja falëndëroj veprën. Tha hinë gjenet. Dhe ja fali zinaj. Dhe zinaj, a mundu me parlamentu të një. Zinaj ka bo, profesion e ka. Profesion e ka. Andaj thot, ale i sara, sa, mos gabonimi në shmu veprat e vogla. Sepse ka mundësini vepr e vogl s'in gjenet. A di tjetër për e mësë më thot, njani ka kalu rrugës. Ha? Edhe ka po një penges. E ka hek. E ka hek. Dhe, jo si kur këto shka e heki një pengesë dhe me sani ka dhët foto, apo, ne e kena shtru një lullit që tu. Knaq shme tash. Jo, dhe kjo mi të nëshmu njës, mi bo si mi trajtu si kafsh. Jo, jo, një vepër për zoti, kur kush se ka pa. E heki një pengesë për rrugës, dhe me do njës dhe e kum hek. Thotë dhe me sam, Allahu janë ndrejsh një shpinë gjenet. Këtu në vezër janë fjallë për nga meri, sallallahu aleyhi sallem. Nga profecia, nga lajmet e shpaljes, nga lajmet e gajimit. Andaj, thot për nga mësëm, asë sesi mose nënqmo një vepër të mirë. Gjithashtu ka ardë, sa i Bukhari, sa i Muslim, hadith tjetër nga për nga mërë alejhi salatu selam, ka thënë alejhi salatu selam, itë kun nara, walau bishakki temratin, ka thënë alejhi salatu selam, ruanu prej zjarë, sa të mundën e, qoftë edhe me një copë gjysëm hurme. Kini pa hurme, o vezër? Hurme. Jo me një, se një pak më e madhe. Thotë për mësëm, me gjysëm hurme, Allah u gjelar mund me shtinë të kanë gjenet. Por është për ato ndjenja të sëtë e kaploj në robin kërë është dikan që s'ka. Për ato ndjenja të sëllat, robin thotë, qështë tja plosit që ti nevoja? Qofta jo me një dinar, qofta jo me 10 dinar. Nëse 10 dinar të dikujta ka mundësi janë 1.000 të dikuj tjetër, sa i ka 100.000, 1.000 janë 10 dinar për ata. E diku që i ka 1.000 dënar, 100 dënar të janë raport një. Andaj që i ka, ale i salatë samë se si e ka përru, pas e ka thonë. E nëse nuk gjenë, asë gjithë hurme s'ka hiqë. Dhe ka pas sahabë dhe zërë që s'kan pas asë gjithë hurme. Ebu Hurajra, radiallahu anë, thotë një ditë për ditëve isha në gjami, për nga mërë së selle, dhe ushtrina. Ushtrina se su ma ishin kam pi urijës. Pasaj dalin për shemë, filozof, charlatan, thot, na feje se mona për e borejrës, se na e na shekullin e iluminatit, e shekullin 21, a bo. Dhe zërë, njëzit, andaj është mungej se njohë e sahabë dhe se sfar sakrifice ka dhamë për këtë fejtë zotit të barë kjo vetarë. Thot, më shlun kam për urijës. Shiko që ka ndohë, dhe zërë, është që sharake, por ka ndohë, me e borejrë, dhe djallan. Thot, ardhëm dhe sahabe, që ashtu mu dridhshin mu trupi, për urijës, ato thësh fillu me mborukje. Sigur plot pisot me njëzë. Rokët me grujnë atje, o gjo, Dikush sa të mla rahat. Kush sa të mla rahat? Truni jot. Rokët me shefin, rokët në pun, rokët atje. Hoxha ajde frim. Nuk shkon kështu, dhe zë. Na, ti 17 herë farz e kimi lezu Fatihan. As më ndikon ajo. As më ndikon që ti pe lezon 17 herë surën më të madhe në Kur'an e lezon. A nuk ndikon ajo? Ama rukja nuk e ndron trunin. Nuk i ndryshon ato ndryshmet e trunit. Çka do të bëra era? Do sa habë me nun se unë më ka kap në gjenë ato ndrydh. E u i thoi që lem një mërë e se bukë s'ku më angër. Une i unë t'jam, më zumban një rukje. Andaj, që ka ndohë dhe zërë? Ka pas sa habë që s'ka pas as një hurme. Andaj e bëra era ka qenë nga ehlu suffe. Ato njërë cëzët kanë jetu në gjami pa shpi, s'ka pas shpi. Radiallahu anhu vë ardahu. Andaj thot pinga me samë, nëse nuk gjenë, gjushur me febi kelimetin të jibetin, le të thoi një fjallë të mirë që ta vazër, s'ka mundë si me thonë dikush sëm pëgjej një fjallë të mirë, mund është me gjej kur gjasën i ti thonë, jepja një fjallë të mirë zotit një mof, ishala ki sukses Allah i të zhjith problemin s'ka ma shumë s'ka me thonë ne asën dhej, asën dhej Allah na përmisot të gjithë a dhe kjo ka arë në aspektin e mos në nëshmimit të veprave të veprave të mira. Gjithashtu ka ardhur në Kur'an, në surën Al-Baqara, se si Zoti jonë te bareke ve teala e shton sadakajën. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara ayat 261, "Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Fa dallahu te bareke ve teala. Shembulli atyre që japin nga parët e tyre në rrugë të Allahut. Dhe zër, ka një hadith nga pejgamberi alayhi salatu selam, ka thënë sallallahu alayhi wasallam, Allahu e ka zbrit arin dhe argjendin, mu fal namazin dhe mu dhon zekatin. Nga se po jetojmë kohën e materializmit, njerëzit nuk din pas me mledh dhe me grumbullu dhe me tubu. Allahu ta urrej. Yahsabu anna malahu akhlada. Fa dallahu jela, ka për njerëz që mendojnë se parja e bën për gjithmonë me ne. Jo. Allahu e ka lënë parën, arin dhe argjendin për dy punë, mu falë namazin, mu nimu mu falë namazin, mu ndërtu gjamia, mu bo gjallar, mu bo djetar, mu rujt fjallë e pengamerit tonë a.s. dhe dita mu dhanë zëqati, mu nimu fukaraja. Mënë Allahu parët pse i ka shluë, pse i ka shluë parët, për mu një njëri maj matë, jo, për mu falë namazin. Dhe shikoj këtu Allahu gjithë, ata të cilët i apin parët e veta në rrugë të Zotit, rrugë të Allahu gjelluarë, është sikur shembul i një kokre, kokre, el, e cila embet e tseb asenabi, e cila i nëzirë 7 kalin, 7 dek, në gjdo kalin apo dek, kanë nga 1000 kokre qera, dhe këtë shembul e zë, do të avim të sule Bekara të të shpikojna, detalisht, që ka të Allahu që në gjelebi? Dikush një kokre gjumë, në to binë 7, e në të 7 të Allahu në kanicin tjera i shtojna, ti njavësh duhet, ti pak e shtyn, Allahu Gjellar e ban shumë. Dhe mere shemë dhe në aspektin fizik. Aspektin fizik. Qka ban njeri kër e merë bukën? Hajtë ka dhe, qka ban në aspektin fizik? Nga se kjo ka arë normal për ata qka jopën. Por mere në aspektin fizik. Qka ban njeri kër e mbjell grurin për me hangë bukë? Kër gjallë dhe zërët pak e qanë tokën, e gjunë një farë, edhe rritë shpia. Allahu e ban grunin, e ban bukën. Apo, janë zirë molat, janë zirë dardat, janë zirë pëmët, janë zirë perimet. Shka banë ti? Shka banë prindi kur furnizot me evladë dhe zërë? Allahu që në thotë, ti pak e jep, ne e bojmë. A në dhe zë pinemi nuk kërkohë, dikush kujton se Allah dhëtë mëna tokën. Jo, jo, unë e moj tokën. Ti banë një të mirë vogël. Ti banë një të mirë një të vogël. Andaj për nga mele ale i salatë të seram, për me një hadith, një njëri cili vjen gjami, e lexon një ajet. Parëmna? Një ajet. Apo dy ajet, apo tre ajet. Dikush mund të bash një ajet. Andaj sa shpesh për shemb njëri hin xhami 10 minuta përpara dhe nuk e çel me lexu një ajet. Thot po hoxha një ajet tash. Apo dy sa presi thot marrën vjen me lexu një ajet. Një ajet ka thonë sa, një ajet. Fjalë Zotit. Allahu është problem. Andaj Allahu jë thot, Allahu ja shton kujt doje, Allahu është i gjan dhe i dishëm. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala ka përmend edhe në surën En-Nisa ajeti 40 se Allahu xhelel xhelaluhu e shton nga ana e tij. Gjithashtu ka ardhur në surën Shura ajeti 23 se Allahu te bareke ve teala e shton të mirën me të mirë. Gjithashtu ka ardhur në surën El-Hadid ajetin 11 se Allahu te bareke ve teala ja shton atij cili jep për hir të Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu ka ardhur në hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka nxjerr Imam Muslimi nga Abi Mesud al-Ansari, rregjame përfundona, ka ardhur njëri ja ka pru një deve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka pasat litarin, çka e ka lit deve. Edhe i ka thonë: "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah." Ya Rasulullah, çka deve e kam? Te jap për hir të Zotit, në rrugë të Allahut të bareke ve teala. Çka i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ka thonë: "Lek biha yawm al-qiyamati 700 naqatin kulluha maqtuma." Shikoj çka ka thonë. Për çka deve çka na dhave? Në rrugë të Allahut xhelal xhelalu, ha? Në ditën e kiametit ti ki ha 700. Dhe kjo hadith, shikoni, sa i Muslim, hadith me numër 1505. Një deve ka lënë, një deve. Sa mund me kushtu një deve? 3000, 4000, 5000 euro. I ka thamë, për nga mësam, 700 njëtë Allah kam i t'i këthije në ditë e kiametit. Dhe kjo khaber është khaber konkret. Nuk o përshemë, kush jep 700. Ti, e bi Mesud e Lensari, ka thamë konkretisht: "Ti, që ta shka ma dhave, e ka mur lajmë, 700 Allah kam i t'i dhonë." Dhe Imam Nevevi u thotë ka ardhë dikomente: "E para, 700 deve Allah unë gjenet kam i t'i dhonë. Hec me to si dush, i ma si dush." Edhe ka ardhë koment: "Shpërblimi i 700-ve. Shpërblimi i 700-ve." Shiko dhe zër, nja e jep, Allah u gjelaja garanton shumë në khire. Dhe ajo që ka ardhë e njajshme të Othman ibn Affan, edhe ma e mare, në një luft prej luftëve për nësëm ka pas nevoj shumë me investuar. Dhe ka thonë sahabe: "Kush po investon, se kemi nevoj." Apo? Kemi nevoj. Dhe Othman ibn Affani e ka pas një trekti në Sham. Kemi përmenë se Arab ka mbo trekti në Sham. I ka pas dhe zër 960 deve. Pasani kima. Dhe që ka bo, deve dhe zër lidhë njëra me tjetëri. Njona pas taj drejton, tjetra, tjera t'i shkojnë masa sajna. I ka drejtu ka Shami, me shku në Sham, mi mush ato me bo trekti. Dhe i thot njani: "A e këtë gjushë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam?" E urdhënon shërptorin, thot: "Kthaje devën e parë." Me shku vëzër me mentalitetin ton: "Ne shkoj njerë në të mushën, ja bi ma shumë." Jo, kthaje. Kthaje, shkoj i mure dhe 40 kuaj, i boni 1960 deve me 40 kuaj. Dhe e rësulluat që. Edhe shkoj të shpia e mure një qese, apo, kar, qese, me lira, me dinara dhe dirhem. Edhe ja ka gjujt, akon për mësam, ulur, edhe ja ka gjujt në prejnë. Në prejnë ja ka gjujt, ka dhe që dhe qëtoj e rësulluat. Shikoj që i ka thonë për mësam. Shikoj që i ka thonë. Edhe dhe sahabët, parëm e Othman ibn Affani, Othman ibn Affani logarit për ulemave të sahabëve. A shikoj sa ka dhonë. A sot të na, men se njerëzit mu angazhu me punu dhe me dhanë në rukë të Allahot, a i mirët me fetfaja. A i do me zonë rolin e hoqës. O dhe ti këshiko, shpotoj e vetën ati ku Allahot ta ka mundcu. Mo shiko me ndru rolin. Othman ibn Affani, alimu kam, dhe shiko që ka po. Edhe kur i ka morë për nësëm, dhe i ka, e ka qelë, edhe i ka, mon, sigur i ka shpërnda ato lirat, dhe që ka thonë: "Ma dharra Uthmane, ma faale, ba'de dhalike, e beten." Ka thonë Othmanit, radiallahu anhu: "Pisot, kur gjo mos i ban, shka ban kjo, dam, shka dojnë të bojnë, Allah i gjenet ja ka shkujt." E pse në që këtë qasht, dhe zër, ja tha që ta, pse bashkë që këtë qasht, se vepra ka shumë madhë, dhe zër, ti ta këthesh pasurin tane, trektin tane, merë ja sënë Allah, apo, kërë, në këtu për legjerojna, leto me legjeruje, po, me edhanë është diqka kitë, diqka tjetër, është ajo bot tjetër, këto, kjo bot tjetër. Mirë po vetër ajo që ka ishin eduku sahabët, ishin se e dinin se si t'ja jap Zotit, a i ma këthan. Si t'ja jap Allahu Gjellë Gjellalu, a i ma këthan. Na e lusë për Allahun të bare kjo e tala që Allahut në barë ropë falenderuës dajtina, e lusë për Allahun të bare kjo e tala që Zotit Gjellë Gjellalu, na mundëson me jetu e jetën tonë për i të Zotit të bare kjo e tala, na mbu zemë dhe tona me dashuri për Kur'anin, për haditën e pengamberit, alai salatu salam, e lusë për Allahun të bare kjo e tala që Allahu Gjellë Gjellalu të namunësan me jetu dhe me vdek me islam. E lusë për Allahun të bare kjo e tala që Zotë Jon Gjellë Gjellalu muslimant kudishen Allahu të ndihman, jetimet të musliman Allahu të mbulan, kriminelet, zulum qarët Allahu në mezvetit i shpartalan. E kulu qavli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul gafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.